który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 stycznia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Między innymi 13. emerytura i opłaty abonamentowe w Sejmie, gorący dzień. O jeden dzień przedłużą się przenosiny oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie do nowej siedziby. Uniwersyteckie Liceum w Toruniu, najlepszym w kraju w rankingu miesięcznika Perspektywy. Nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych. Nad tym za godzinę między innymi będą głosować posłowie. Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Izba ma przyjąć także zmiany w kilku innych ustawach. W Sejmie jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czym zajmują się dzisiaj parlamentarzyści? W bloku głosowań posłowie mają m.in. zdecydować, czy Sejm będzie kontynuował pracę nad tegorocznym budżetem w odpowiednich komisjach. Wczoraj debata nad rządowym projektem ustawy budżetowej trwała blisko 9 godzin, ale też m.in. nad wspomnianym przez ciebie poselskim projektem ustawy o opłatach abonamentowych. W skrócie ma on zrekompensować mediom publicznym ubytki w dochodach z opłat. Sejm po godzinie 15 będzie również głosował nad przyjęciem projektu ustawy o tak zwanej 13 emeryturze, która ma wynieść 1200 zł brutto, oraz nad projektem podwyższającym najniższe emerytury i renty. Zgodnie z jego zapisami od marca mają one wzrosnąć o co najmniej 70 zł brutto. O czym z Sejmu relacjonował Dawid Grygorcewicz. Szef Rady Mediów Narodowych ma nadzieję, że Sejm w tej kadencji będzie podejmował inicjatywy na rzecz zwiększenia ochrony zwierząt w Polsce. Krzysztof Czabański uważa, że należy powołać służbę w MSWiA, która będzie nadzorowała przestrzeganie praw chroniących zwierzęta. Krzysztof Czabański mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że powołanie takiej służby jest konieczne, bo służby weterynaryjne skupiają się głównie na realizacji celów gospodarczych. Powołać służbę w MSWiA, która będzie monitorować przestrzeganie praw chroniących zwierzęta w Polsce. Dlatego, że są różne prawa, które nie są przestrzegane. I to jest jedno ze źródeł patologii, jeśli chodzi o ochronę zwierząt w Polsce. Krzysztof Czabański dodał, że w krajach zachodnich i samorządach funkcjonują patrole ekologiczne, które sprawdzają, czy prawa zwierząt są przestrzegane. O jeden dzień dłużej potrwają przenosiny oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie do nowej siedziby. Od wtorku realizowany jest najbardziej skomplikowany etap przeprowadzki największej placówki medycznej w Krakowie z centrum miasta do nowoczesnej siedziby na Obrzeżach. W ciągu 3 dni do nowej siedziby szpitala w krakowskim Prokocimiu przetransportowano około 200 pacjentów z 14 oddziałów. Przewożeni byli karetkami w eskorcie policji. To są transporty, które w większości są transportami z lekarzami. Tu nie ma możliwości przewiezienia naraz większej grupy pacjentów, tylko jedna karetka, jeden pacjent. Mówi dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski. Jeszcze dziś władze placówki zdecydowały, że jutro dodatkowo przeniesiony zostanie oddział ginekologii i ginekologii onkologicznej razem z 20 pacjentkami. W nowej lokalizacji działa już szpitalny oddział ratunkowy oraz Centrum Medycyny Katastrof, które przez dobę były nieczynne. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, najlepszym liceum w kraju, a najlepszym technikum, technikum mechatroniczne nr 1 w Warszawie. To wyniki 22. rankingu liceów i techników 2020, przygotowanego przez miesięcznik Perspektywy. Ranking uwzględnia m.in. wyniki matur, sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, a także w przypadku techników skuteczność w zdawaniu egzaminów zawodowych. Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, mówi, że poza kryteriami w rankingu szkoły o sukcesie decyduje też serce i zaangażowanie nauczycieli. To, że szkoła jest dobra w rankingu, to jest oczywiście dla uczniów, dla rodziców pewna podpowiedź, prawda? Natomiast równie dobrze można trafić na dobrego nauczyciela w szkole rejonowej obok. To decyduje, dlatego że bez zaangażowanych, lubiących młodzież, ale jednocześnie wymagających nauczycieli dobrej edukacji nigdzie nie będzie. Kapituła rankingu przeanalizowała prawie 3000 liceów i ponad 1700 techników. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciw firmie Spółka i Spółka jest dystrybutorem sprzętu sportowego. Wiceprezes urzędu Michał Choleksa mówi, że firma od co najmniej 2010 roku mogła ustalać ceny minimalne, po których jej partnerzy sprzedawali rolki i hulajnogi.

Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Czwartkowa tonacja trójki i tak sobie pomyślałem, że dzisiaj jest między 8 a 10. 8 stycznia David Bowie się urodził, 10 zmarł. No to dzisiaj Bowie w tonacji. We'll be right back. Bowie, nieoczywisty, i tak będzie do godziny 15 w tonacji trójki. Cat People, Putting Out Fire, wersja z 1982 roku. I to była pierwsza piosenka Davida Bowiego, która pojawiła się na liście trójki Wakacje 1982. A dopiero w następnym roku zupełnie inna wersja tego utworu znalazła się na płycie Let's Dance. Zostańmy przy tematach filmowych.

Czy David śpiewał kiedyś piosenkę po włosku? Ragazza solo, ragazza solo. Tak, oczywiście, Changes. To był Rare, taki album Rare. Miałem go tylko na płycie analogowej, winylowej. Może trzeba będzie poszukać także. Girls. Tę piosenkę z Erdalem Kizzy Udziałem napisał specjalnie, David Bowie napisał specjalnie dla Tiny Turner, ale potem nie opanował się i nagrał swoją wersję, która znalazła się na drugiej stronie singla Time Will Crawl i na japońskiej wersji Never Let Me Down. A propos Tiny, to będzie piosenka oczywista, ale udział Davida znakomity. Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago, and David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight. Come on. Come on, everybody. We're gonna do this one together tonight. That I've seen Tina so many times over the years, and this is a privilege to be on the same stage as you, Tina. I've been asking for a long time, and finally I got it. It's also the hottest place in the universe. No właśnie, najcieplejsze miejsce na świecie. Tak powiedział David Bowie na koncercie Tiny Turner, utwór zatytułowany Tonight. Dziś w tonacji trójki Bowie nieoczywisty. To wersja singlowa, Loving the Alien. Przypomnę przy okazji, że jutro od 10 do 12 LP Trójka Piotr Baron będzie namawiał do głosowania na listę. A ja pojawię się tutaj po 19 z wynikami kolejnego. To już 1980 notowanie listy trójki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No ciekawy jestem, czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta takie nagranie. Pani Aneta napisała, nieoczywistym jest, jest do zaakceptowania fakt, że go nie ma. David Bowie, Looking for Lester, to płyta Black Tie, White Noise, rok 1993. Pierwszy egzemplarz mi zginął, a producentami byli David Bowie i Nile Rodgers. To chyba było słychać, prawda? Drugi egzemplarz kupiłem sobie w Australii. No, a następna płyta z Irlandii, z Dublina. Czasami wracał do Majora Toma. To oczywiście Ashes to Ashes z płyty Scary Monsters and Super Creeps. David nieoczywisty. Przypomnę Państwu, na stronie znają Państwo cały zestaw muzyki, jaka grała dzisiaj w tonacji. David Bowie, gdzieś między 8 a 10, 8 stycznia się urodził, 10 stycznia no wrócił chyba w kosmos, tak można powiedzieć. Black Star. Ostatni album Davida. Zakończy nasze spotkanie dzisiaj Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Thank you.